Чи всіх людей Ісус благословить, віску добру в серце кожному вселить, бери серце друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Ісуса ти пусти, Ісуса ти пусти, бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Він прийшов за гріх наш на Христі страждать, воскресінням своїм перемогу дать, бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Ісуса ти пусти, Ісуса ти пусти, бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Ходиш ти в темряві, хочеш шлях знайти, знай таких, як ти, Ісус прийшов спасти. Бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Є щасливий той, хто до Христа прийде, вічну радість, щастя він тоді знайде. Бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Ісуса ти пусти, Ісуса ти пусти, бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій. Ісуса ти пусти, Ісуса ти пусти, бери серце, друже, ти йому відкрий, дасть тобі Ісус спокій.